Den sidste uge i november vender amerikanerne tilbage til markedet efter Thanksgiving, og der tikker et par enkelte regnskaber ind. Jeg sætter scenen for uge 40. 48 hedder det på aktiemarkedet, det gør jeg sammen med dig, Lars Finsen. Velkommen til. Tak. Det første, vi skal gøre mandag, det er vel at fordøje Black Friday, hvor amerikanerne har gået shoppermok. Vi skal se, hvor dybe lommerne har været, om der er gang i detailsalget. Ja, det bliver nok det mest spændende, fordi det er lidt stille den periode, vi kommer ind i nu. Så hvis der kommer nogle gode salgstal for tøjkæder og varehus osv., så vil det Walmart, så vil det være noget, vi kan bruge til noget. Og det altså, fordi man tager det jo som indikator for, bliver julesalget, der så begynder at rulle videre derud af. Mm. Er det rigtig godt, eller bliver det bare sådan pænt, ikke? Og altså, baggrunden er jo god for økonomien, så det burde jo, det sagde Drusberg også forleden dag hos os, at sådan, baggrundstæppet er godt nok, så det er jo mere, om der er et eller andet, der er galt. Hvad skulle være galt? Nå, men altså, du kan sige på den måde, det kan jo godt være, ligesom, fordi der har været som detailsektoren i USA, har det jo ikke specielt godt, de har ligesom været vant til, at det er den sektor, der sektor har gjort det dårligst, præsteret dårligst, ja, i aktiemarkedet her i 2017. Ja, og derfor kan du så sidde og sige, hvis nu de ligesom begynder at hvis de klummer rundt i det med nogle tilbud, som ligesom er for gode, ikke? Så de ligesom kommer til at forære deres dækningsbidrag væk. Det er jo sådan bagsiden den der, men det bliver de der tal, som er det gode, og det er jo så USA. De danske tal, der bliver jo også sådan noget lignende i Danmark, også nogle andre lande i Europa, men de er jo ikke så fantastisk stærke og store, så vi kan bruge dem til noget. Det bliver USA, det vi kan hælde hovedet til. Mm. Danskerne går jo også shoppermok. Sidste år handlede vi for, det var 2 milliarder kroner, som net smeltede ud, der var kørt igennem af transaktioner. Så det er ikke, fordi vi ligger på den lade side? Nej, men det er jo ikke så meget, så det er det, der... Tænk noget, der rykker noget. Nej, og så får vi det der med, hvad du kalder for Cyber Monday, eller hvad det hedder. Cyber Monday i USA, ja, som er sådan en for at strække shopping-effekten, og så kører de tilbud kun på nettet i USA også, ja. Og om det så også kan give noget, og det har jo allerede et meget af designsektoren, og det er jo det, der er et af problemerne for designsektoren, er jo, at det tager de sidste omsætningskroner, og det er det, de tjener penge på. Der er et problem i detailsektoren, og det hedder Amazon. Ja, det kan du godt sige. Ja. Nå. Det er, hvad der sker i USA. Black Monday, amerikanerne kommer tilbage i markedet. Det, der også sker, det er, jeg tror, det er onsdag, så kommer Beige Book. Det er den her, det er de 12 distrikter under Federal Reserve, den amerikanske centralbank, der melder ind om State of Affairs, hvordan de ser på økonomien, og det er jo lige frem til, vi får FOMC-rentemøde og en mulig renteforhøjelse i USA i december. Er det her noget, vi har jo et marked all time high, når vi taler USA, kan vi skuffe den længere op? Får vi det her julerally, som vi så gerne vil have? Ja, altså man kan sige, på den måde, der ligger USA jo sådan set meget godt til allerede på aktierne, ikke? Fordi de ligger jo i all time high. Men der kommer Facebook, og så kommer der faktisk også et tal for nationalproduktet i tredje kvartal over. BNP, ja. Og det skulle jo gerne vise, at det stort set går godt i alle de der distrikter, de har delt fedt op i. Så hvad hedder det, og dermed er der også sagt, at renten kommer til at stige, men det bliver jo noget med 0,25% i december. Det er jo ikke noget gevaldigt ondt, som kommer til at genere os. Så. Det er noget, vi ved, der kommer. Som siger, det er ikke noget, som der vil sætte sig i aktiemarkedet udenbart. Nej, og så vil du sige omvendt, at vi har jo så hele historien om skattereformudspillen, som jo til sydenlande faktisk bevæger sig fremad, at det ser ud til, at det lykkes, og så nogle gange skal den sådan føres lidt frem og tilbage, fordi de skal jo vedtage det samme 2 gange, ikke? Så hvis nu den ene siger nej til det ene, og den anden siger ja til noget andet, så skal de ligesom blive enige om det og handle det af med hinanden, men det ser jo ud til, at der kommer de der skattelettelser, ikke? Mm. Og det er jo godt for aktiemarkedet. Jeg så Goldman Sachs mente, at det faktisk kunne skubbe aktien 10% op i USA. Det var måske lidt optimistisk, men fordi vi allerede ligger højt, men altså, det er jo noget af det positive nyheder, og det er jo positive nyheder, vi har brug for, også i Tyskland. Tyskland skal væk fra 13. Vi balancerer det simpelthen lignende dansk. Godt, du tog mig derovre. Ja, vi skal derovre. Ja. Det er vores egen andendom, ja. Det er det store linje, bliver lagt i Europa. Men vi ligger dernede på 13.000 eller oppe, og vi skal ligesom væk fra den opad. Og det er, men det kræver også nogle gode nyheder på en eller anden måde. Jamen, nu får vi jo forhåbentlig, er der jo toner om, at der måske er en regering på plads efter snart 2 måneder. Mm-hmm. Ikke at det sådan har generet jer sådan alt for meget på aktiemarkedet, at der ikke har været en regering på plads. I støtter jo opad, at vækst og økonomi, nogle stærke tal for den tyske sektor? Ja, altså aktierne i Tyskland er steget, så vi husker det, fra 13.400-500 der valget, undskyld, 12.500, der er altså med omkring en 4% siden valget, og det er så 2 måneder, men uden den der regering er fået på plads. Men altså, mandaterne er jo givet, så det handler mere om, hvordan de kan finde ud af at passe den politiske forretning dernede. Og det tyder jo lidt på, at hun på en eller anden måde, nu har de fået sådan en, vi sagde, så kan det ikke lade sig gøre, så kommer de tilbage igen, og de har været lidt ude i kulden, og så siger, skal vi ikke finde ud af det? Jo, så finder vi ud af det. Men positive toner, både fra USA og fra Tyskland, er ikke noget, der kan banke i hovedet på aktiemarkedet, Lars Svendsen, men banke i hovedet, det har vi jo fået i det danske C20-indeks de sidste par uger. Vi har jo sejlet vores egen lille blodrøde sø, blandt andet fordi det har gjort ondt på Vestas, det har også gjort ondt på Pandora. Der har været nogle forskellige historier ude, og i den uge, vi går ud af, der var det Signet Jewelers, den største smykkekæde i USA, der kom med regnskab. De kom med en overraskende nedjustering, og det gav endnu klø til Pandora. Så den her uge, der kommer nu, der kommer vi med, det er Tiffany, en anden smykkekæde. Lidt mere high-segment, og ikke en så stor forhandler af Pandora, de kommer onsdag. Det kan jo også komme med nogle klø til Pandora igen. Ja, jeg tror ikke så meget, at Tiffany påvirker Pandora, og Pandora ser faktisk ud til at være ved at stabilisere sig på omkring 550, så det kan godt være, at den nedtur, og den er jo blevet short-solgt som kraftigt, er ved at være overstået. Og det er jo de her to folkeaktier, vi har. Det er jo Pandora og Vestas med voldsomt mange aktier ude frie flow, mens Christian Hansen er en udsat situation, men næsten ikke nogen. Så derfor får den jo mere af de her skub. Men vi har haft vores egen lille danske krise, og det er jo ramt de der aktier. Det er jo ikke Novo, det er gået ud over. Så har vi faktisk også AP Møller, der har glædet ned og ligger på 10.000. Ikke? Mm-hmm. Men altså, vi har for os en lille korrektionskrise her i efteråret. Det må vi indrømme. Det skal vi så komme tilbage på banen med, og det gør vi jo nok også. Så jeg er sådan set optimist med, at vi får et... det bliver nok ikke rally her måneden ud. Altså, vi har kun hvis bare måned, vi kan hente tabte hjem. men altså måske et eller andet, hvis vi kan tjene en 4-5% hjem på den sidste måned. Og gå ud af sådan med oprejsbanen, så er det vel okay. Og det er sådan en, jeg forestiller mig, også i Tyskland. Mm. Altså Tyskland mellem 13.700 og 14.000, når vi går ud af året. Nu er vi ikke lukket over endnu, Lav. Med tirsdag, nej. På tirsdag, der kommer RTX i de mellemstore selskaber. Trådløs kommunikation op fra Nørre Sundby. Det er så deres årsregnskab, der kommer. Vi har jo talt en del om, du har været interesseret i det. Hvad er det for nogle tal, vi får derfra? Jamen, det er jo fordi, at RTX har jo været en himmelstormer, der var jo nok, der er kommet for oprindeligt 500, var nede 13 eller 10, og så er den nu nået op over 200, og så glæder noget baglæns. Men så den har ligesom kørt rundt i hele skalaen, men de har fået deres virksomhed til at fungere godt, og til en god penge har fået noget volumen i de ting, de laver. Og det er jo sådan set lidt altså selv det samme flere gange. Og det er sådan set der, hvor den ligger henad, ikke? Og så er han jo kendt for at være et af de helt store positioner hos en forening, vi har hjemme, det hedder investeringsforening, det hedder Fundamental. Ikke? Mm. Han er faktisk en af de største aktionærer. Men hvad hedder det? Så han har jo været sådan en solstråle i det spil. Bliver han ved med at skinne? Ja, det ved jeg så ikke helt, fordi de skal så nok anstrenge sig noget mere på produktudviklingen, men... Men det er jo en af den her Aalborg-klynge med kommunikation, hvor også GomSpace er kommet ud af. Det er den der samme, at de er fantastisk dygtige til kommunikation, mobiltelefoner og alt sådan noget med satellit kommunikation deroppe. Så det tilhører den der. Det er nogenlunde det vi kan hive frem med. Det er stille, og december bliver stille. Det er jo det kedelige. Den sidste måned i kvartalet er alt stille, og det bliver december også. Men Lars Svendsen, som erfaren fundamental analytiker, og du er i markedet, nu har du fået nogle tæsk i porteføljen her det seneste stykke tid. Er du parat til at tage lidt risky, lidt hvad hedder, risiko ind i din portefølje den sidste, at hente lidt af det tabte her i løbet af december? Jeg tror, jeg må tage noget risiko på mig for at se, om jeg kan lave et ryk i december. Men det er jo så der, hvor man, altså, nogle af de her såkaldte y-formationer, hvor en aktie dykker voldsomt, så håber på en rebounder. Even a dead can bounces, som de siger jo, men det er døde kat. Hvis det er Vestas, så var han ikke helt død, i hvert fald kravlet længere ned endnu. Men det er sådan set noget, det jeg går rundt og forestiller mig, vi kan prøve her i måneden nu. Bare ganske kort, Lars Svendsen. Hvad holder du øje med? Jeg holder øje med det der amerikanertal nu. Det der med salget, det bliver vigtigt, fordi hvis det bliver en fuser, så tror jeg, at markedet vil sige, er der noget galt? Og så bliver det sådan en tømmermandsagtigt noget. Og det skal gerne være, hvis vi sætter flueben med det, så tror jeg, det er grønt. Lad os på mandag, vi får tallene på Black Friday. Det var din udsigt her for uge 48 for aktiemarkedet. God vind derude.